Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 8 grudnia, minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Zmiana na stanowisku szefa rządu. Premier złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Ta rezygnacja została przyjęta. Beatę Szydło zastąpi Mateusz Morawiecki. Sejm zagłosuje nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. W serwisie też negocjacje w sprawie Brexitu w Brukseli. Spotkanie May-Juncker. Premier Beata Szydło podaje się do dymisji. Zastąpi ją wicepremier Mateusz Morawiecki. O decyzjach Komitetu Politycznego PiS, który obradował wczoraj wieczorem, poinformowała rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek. Było głosowanie tajne. Nie będę mówiła o kulisach naszego głosowania. Natomiast wynik jest tak, jak Państwu powiedziałam, czyli rezygnacja pani premier została przyjęta i wskazaliśmy Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Według nieoficjalnych informacji jeszcze dziś możliwe jest desygnowanie Mateusza Morawieckiego na nowego szefa rządu. Po desygnowaniu nastąpi powołanie jego gabinetu, a we wtorek nowy premier miałby wygłosić w Sejmie expose i zwrócić się o udzielenie wotum zaufania. Jak na wymianę premiera zareagowali inni posłowie partii rządzącej? O tym Karol Darmoros. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński mówi krótko. Nowe zadania i przegrupowanie sił. O swoją przyszłość w rządzie był pytany minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Pana premiera proszę pytać. Rząd funkcjonuje dalej. Rząd działa, proszę państwa, spokojnie. A to już reakcja wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego. Pani premier Szydło była świetnym premierem, więc przepraszam. Dlaczego zmiana w takim razie? To są bardzo skomplikowane sprawy. Tego się nie da wyjaśnić na korytarzu. Jak na zmiany zareagują wyborcy, na to pytanie odpowiadała poseł Joanna Lichocka. Ja myślę, że wyborcy doskonale rozumieją, że rządzenie to jest też rodzaj sztafety i że czasami trzeba lidera wymienić z przodu po to, żeby jeszcze skuteczniej działać dla ich dobra. Te 2 lata były dla mnie niezwykłym czasem, a służba dla Polski i Polaków zaszczytem, napisała na Twitterze premier Beata Szydło w podziękowaniu za okazane wyrazy wsparcia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Piątek obfituje w ważne wydarzenia polityczne. Za 2 godziny w Sejmie głosowania, w tym nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Małgorzata Naukowicz. Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in., że 15 sędziów do KRS będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Prawo do ich zgłaszania mają mieć też obywatele i sędziowie. Podczas prac komisji wykreślono z tej grupy prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. badanie przez sąd skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. Będzie je też można składać od orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych. Zgodnie z projektem w Sądzie Najwyższym powstanie też Izba Dyscyplinarna. Posłowie mają też głosować nad rządowym projektem ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Całą noc trwały negocjacje w Brukseli w sprawie warunków Brexitu, a najbardziej sporną kwestią jest przyszłość granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Negocjatorzy z Unii i Wielkiej Brytanii próbują uzgodnić kompromisowy tekst porozumienia. A najnowsze informacje są takie, że premier Wielkiej Brytanii przelatuje do Brukseli, dowiaduje się nasza korespondentka Beata Płomecka. Witaj Beato. Dzień dobry. Czy przyjazd Theresy May oznacza, że jest porozumienie? Nie fatygowałaby się premier Wielkiej Brytanii wcześniej rano do Brukseli na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej. Nie ogłaszano by konferencji prasowej o 7:30, gdyby tego porozumienia nie było. Jednak na razie żadna ze stron nie poinformowała, że ten kompromis jest osiągnięty. Premier Theresa May kilka minut temu podjechała samochodem pod budynek Komisji Europejskiej, weszła na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej, nie chciała komentować, nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Jeśli chodzi o wspomnianą kwestię przyszłej granicy między Irlandią a Irlandią Północną, no tutaj władze w Dublinie nie chciały się zgodzić na przywrócenie kontroli granicznych po Brexicie. Argumentowały, że to byłby cios dla obecnej wymiany handlowej. W jaki sposób Wielka Brytania zamierza to rozwiązać? Podejrzewam, że dowiemy się już za pół godziny. No jeszcze kosmetyczne zmiany były wprowadzone w sprawie zagwarantowania praw Europejczykom w Wielkiej Brytanii po Brexicie, w sprawie rozliczeń finansowych. To już wcześniej zostało uzgodnione, ale jeszcze te zmiany należało wprowadzić. I powiedzmy, jeśli będzie to porozumienie, to w przyszłym tygodniu europejscy przywódcy dadzą zielone światło dla rozpoczęcia rozmów o nowej umowie handlowej, a na tym władzom Wielkiej Brytanii bardzo zależało. Z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Rozbłysły światła na choince, która zdobi plac Świętego Piotra w Watykanie. Drzewko przyjechało z Polski. W ceremonii zapalenia lampek wzięli udział m.in. gubernator państwa watykańskiego, kardynał Giuseppe Bertallo i biskup diecezji jałckiej Jerzy Mazur. Uroczystość przyciągnęła kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci i pielgrzymów z Polski. Kardynał Bertello przypomniał, że zwyczaj ustawiania choinki i szopki na placu świętego Piotra wprowadził 35 lat temu Jan Paweł II. Biskup Mazur powiedział, że choinka została przywieziona, by wywołać radość w sercach. Dzisiaj mogłem powiedzieć w imieniu nas wszystkich Polaków, że jest to dar Ojcze Święty dla Ciebie od nas, poparte także modlitwą, też wielką miłością do Ojca Świętego. Biskup Pełcki dodał, że papież pobłogosławił 1 000 000 nasion świerka przywiezionych przez białostockich leśników, które zostaną zasiane w Polsce, między innymi w Puszczy Białowieskiej. Wyraził nadzieję, że jeden z tych świerków trafi na plac świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Czyli krótko mówiąc, sport i Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy od spraw ważnych tego świata i przyznania złotej piłki najlepszemu piłkarzowi 2017 roku. W plebiscycie tygodnika France Football bezkonkurencyjny był Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Ronaldo wyprzedził rywali, którzy podobnie jak on brylowali w klubach i reprezentacjach. Drugie miejsce zajął Lionel Messi z Barcelony, a trzecie jego były kolega z zespołu Neymar, obecnie PSG. Na czwartym miejscu sklasyfikowano Gianluigiego Buffona, charyzmatycznego bramkarza Juventusu. Wyprzedzili Roberta Lewandowskiego, który znalazł się na dziewiątej pozycji. Oprawa była imponująca. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się na pierwszym piętrze wieży Eiffla z zachwycającym widokiem na nocny Paryż jarzący się milionami światełek. Kamery pokazały sylwetkę mężczyzny w garniturze stojącego tyłem do widzów przy balustradzie oddzielającej wieżę Eiffla od czeluści u jej stóp. Gdy odwrócił się, świat ujrzał laureata trzymającego w ręku złotą piłkę. Cristiano Ronaldo wskazał na nią palcem, a potem całą dłonią, przypominając, że to już jest jego piąte trofeum. Tym samym w liczbie zdobytych tych prestiżowych nagród wyrównał osiągnięcie wielkiego rywala Lionela Messiego. A na widowni zasiedli obok działaczy królewskiego klubu mama laureata i jego syn. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kibice piłki nożnej żyli wczoraj złotą piłką i tą nadającą się bardziej do kopania w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Na wiosnę w tych rozgrywkach zobaczymy m.in. włoskie drużyny Atalante Bergamo, Milan i Lazio. Zachwyt wzbudziła drużyna Wiktorii Pilsno, która awansowała z pierwszego miejsca, pokonując w Izraelu Hapoel Berszewę. Bezcenny remis na wagę dalszej gry w europejskich pucharach Bułgarów z Ludogorca. Podobnie jak AEK Ateny. 0-0 z Austrią w Wiedniu w pełni wystarczyło. W meczu bezpośredni awans z grupy Cvena Zvezda z Belgrad pokonała 1-0 FC Köln. W Lidze Europy dalej grają także Olympic Lyon, Dynamo Kijów, Partizan Belgrad, Lokomotiv Moskwa czy Arsenal, który pokonał w Londynie 6-0 Batę Borysów. Brak polskich drużyn niestety, więc na pocieszenie mamy naszą ekstraklasę. Dziś na początek 19 kolejki o 18 Sandecja zagra z Jagiellonią Białystok, a lider Górnik Zabrze podejmie dziewiątą w tabeli Lechie Gdańsk, początek o 20:30. Nie tak wyobrażały sobie występ na Mistrzostwach Świata nasze piłkarki ręczne, jednak po zwycięstwie nad Szwedkami na inaugurację przyszły trzy porażki i Polki nie mają już szans na awans do 1/8 finału. Wczoraj przegrały 28-31 z Węgierkami, dziś zagrają z Argentynkami, jeśli wygrają, to da to piąte miejsce w grupie. W Ekstraklasie siatkarek nowym liderem jest ŁKS, który w rozegranym awansem meczu 11 kolejki pokonał 3-0 Grot Budowlany. Łodzianki o punkt wyprzedzają Chemika Police. A w 1/16 Pucharu CEF walczyli siatkarze Asseco Resovi, pokonali 3-0 Finów z Perungan Rovaniemi i są faworytem meczu rewanżowego. Ten zostanie rozegrany 19 grudnia w Rzeszowie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Teraz prognoza pogody, ale najpierw jeszcze informacja z Emiratów Arabskich. Pan Wojtek relacjonuje już nie pierwszy raz. No tam sytuacja pogodowa słaba, jest coraz chłodniej nad zatoką. Na ulicach pojawiają się ludzie w kurtkach i czapkach, a temperatura wczoraj rano spadła, proszę sobie wyobrazić, do 14 stopni. No w dzień co prawda jest 30, ale rano 14. Tam w ogóle w tych Emiratach jest dziwnie, bo odbywa się koncerty w ramach Jazz Dubai Festival i wystąpią między innymi tacy jazzmeni jak Elton John

Uwaga, z ostatniej chwili, ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, teraz proszę nadstawić uszu, przygotować się, bo ja wymiękłem. A jest bardzo urocza prośba od pewnej pani. Proszę posłuchać, może Państwo pomogą. Dzień dobry Panie Wojtku. Potrzebuję odszukać piosenki, która bardzo pomogła mi ostatnio przy porodzie i wiem, że tylko Pan może mi pomóc. Uwaga, śpiewam. Nie pamiętam tekstu. Cielisia ta, ta, ta. Cielisia ta, ta, ta. Tylko tyle mam. Mam nadzieję, że mi Pan pomoże. Dziękuję, pozdrawiam. Karolina z Krakowa. Pani Karolino, wezwałem wszystkich słuchaczy, żeby pomogli, bo ja, jak powiedziałem, no nie zdołałem tego zlokalizować. Pani Aniu, możemy jeszcze raz tę prośbę nadać, żeby Państwo sobie posłuchali? Dzień dobry Panie Wojtku. Potrzebuję odszukać piosenki, która bardzo pomogła mi ostatnio przy porodzie i wiem, że tylko Pan może mi pomóc. Uwaga, śpiewam. Nie pamiętam tekstu. Cielisia ta, ta, ta. Cielisia ta, ta, ta. Tylko tyle mam. Mam nadzieję, że mi Pan pomoże. Dziękuję, pozdrawiam. Karolina z Krakowa. Ludzie, pomóżcie, bo tu chodzi o mój honor. Pani Karolina czeka. Thank you. No i muszę powiedzieć, że posypały się odpowiedzi dosyć różne. Są typy, że to była Felicita, ale przeważa, i tu bym się zgodził, wskazanie, które za chwileczkę z jednego z telefonów państwo usłyszą. Ja na moje sprawiedliwie mogę tylko powiedzieć, że ja zrozumiałem, że pani Karolina usłyszała to w mojej audycji. Tymczasem ja tego utworu ostatnio nie nadawałem, ale myślę, że to jest trafna odpowiedź. Jak na moje ucho, to pani Karolinie w przyborodzie pomogła piosenka Cherish the Love. I mogę tylko głęboko żałować, że nie w mojej audycji. No ale pani Karolina widocznie w innym momencie postanowiła wprowadzić na świat swoje dziecko. Pani Karolino, chyba Cherish, Cool and the Gang. A teraz będzie o czymś innym. Będzie o tym, o czym szumią i huczą media, czyli o tym spotkaniu wczoraj w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej, kiedy to pani premier złożyła rezygnację, wskazano nowego, desygnowano nowego premiera, którym ma być pan Morawiecki. I nasz reporter Karol Surówka był tam i do tego miał mikrofon. O godzinie 16 w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej spotkali się premier Beata Szydło, jeszcze wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dwie godziny później dołączyli członkowie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Przed wejściem do budynku szefowa gabinetu politycznego premiera, minister Elżbieta Witek, mówiła, że jest spokojna. Ja wyglądam na nerwową, jestem bardzo spokojna. Po chwili na Nowogrodzką przyjechały cztery autokary, które z ulicy Wiejskiej przywiozły posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Większość polityków jeszcze wtedy nie udzielała komentarzy, z kilkoma wyjątkami. Wśród nich poseł Tadeusz Cymański. Każdy z nas jest przygotowany na różne warianty, bo dobra armia musi być przygotowana na różny bieg wydarzeń. Po godzinie 20 o zmianie na stanowisku premiera poinformowała rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, która wyszła do zebranych przed siedzibą PiS dziennikarzy. Powiedziała, że premier wykazała się ogromną determinacją i odniosła sukces, ale na decyzję o jej rezygnacji wpłynęła między innymi sytuacja międzynarodowa. Sytuacja międzynarodowa i sytuacja krajowa powoduje to, że przed nami troszkę inne wezwania. Ewaluują więc nasze dotychczasowe działania, troszkę inne zadania przed nami. To wymaga nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa. Beata Mazurek nie chciała mówić, jakie zmiany nastąpią w ministerstwach. Dodała jedynie, że premier Beacie Szydło zaproponowane zostało ważne, eksponowane stanowisko w rządzie. Po spotkaniu klubu parlamentarnego politycy Prawa i Sprawiedliwości przy mediach zatrzymywali się już na dłużej. Poseł PiS Joanna Lichocka podkreślała, że zmiana ta jest bardzo dobrą decyzją. Przekonywała też, że nie wpłynie na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że wyborcy doskonale rozumieją, że rządzenie to jest też rodzaj sztafety i że czasami trzeba lidera wymienić z przodu po to, żeby jeszcze skuteczniej działać dla ich dobra. Nie mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości żadnego zwątpienia w tym, że ten rząd pracuje dla Polski. Jako ostatni, po godzinie 22, siedzibę PiS opuścili w kolejności Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński. Nie udzielali komentarzy. A teraz jest 7:24. Palm trees and beautiful hips. Man, it doesn't get any better than this. The sunset like fire. Room. Oh, let me hold up at the bar. Johnny Depp picking on an old guitar. Man, I wish so Keith would have taught him how to keep in tune. I came here looking for love, but all I found was sex and drugs. Strung out, broke down, homesick, and thinking of you. Still packing a gun. You better ask somebody. Singing karaoke in a double wide. The smoke's so thick it'll burn your eyes. Oh, my sweet Lord, how warm are you? Fall in love with an angel. You'll end up in California.

MSZ przygotowało projekt skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie braku zwrotu przez Rosję wraku Tu-154M rozbitego w katastrofie smoleńskiej. Poinformował o tym na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Zastrzegł, że wciąż nie podjęto decyzji o złożeniu skargi. Prace przy jej przygotowaniu obejmowały m.in. tłumaczenie dokumentów. W sumie zostało przetłumaczonych ponad 200 dokumentów. Rosjanie konsekwentnie odmawiają wydania wraku, tłumacząc to toczącym się śledztwem. Było ono przedłużane 16 razy. Co najmniej 31 osób zostało rannych w trwających przez cały dzień zamieszkach na terenach palestyńskich. Setki osób wyszły na ulicę w proteście przeciw decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Decyzję ostro skrytykowała większość przywódców ze świata arabskiego i z Europy. Społeczność międzynarodowa stoi na stanowisku, że nie uzna Jerozolimy jako stolicy Izraela do czasu, aż status miasta nie zostanie uregulowany w wyniku izraelsko-palestyńskich negocjacji. A teraz czas na informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzgan. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Nowojorskie indeksy giełdowe zakończyły sesję wzrostami. Dow Jones zyskał 0,29%, identycznie S&P. Nasdaq 0,54% na plusie. Sesje na Dalekim Wschodzie trwają. Wzrosty w Tokio i Hongkongu, Seul pod kreską. Po wczorajszym spadku ceny złoto dzisiaj nieco drożeje. Drożej także za ropę naftową. Euro kosztuje 4,21 groszy, dolar po 3,58, funt po 4,83 zł, frank szwajcarski teraz kosztuje 3,59 zł. Agencja ratingowa wystawi Polsce ocenę. Analitycy z agencji Fitch przedstawią dzisiaj aktualizację poziomu wiarygodności kredytowej polskiego państwa. To ważna informacja dla inwestorów, jak duże jest ryzyko niewypłacalności, czy inaczej, jak bezpieczne są papiery dłużne emitowane przez rząd w Warszawie. Ostatnia aktualizacja ratingu była w lipcu. Agencja utrzymała wówczas długoterminową ocenę Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Eksperci w uzasadnieniu pisali o solidnych fundamentach polskiej gospodarki i dobrze dofinansowanym sektorze bankowym. Na początku grudnia ekonomiści agencji podnieśli prognozy wzrostu polskiej gospodarki. Eksperci spodziewają się, że Fitch ogłosi decyzję po zamknięciu europejskich rynków, czyli wieczorem. To oznacza, że na ewentualną reakcję inwestorów trzeba będzie poczekać do poniedziałku. Będzie tylko jedno PKO. W przyszłym roku banki PKO BP i PKO z Żubrem, czyli największy i drugi co do wielkości, mają się połączyć, informuje Rzeczpospolita. Powstałby jeden z największych banków w Europie z 1/3 udziałów w polskim rynku i 15 milionami klientów. Według informacji Rzeczpospolitej prace nad fuzją już trwają. Obie instytucje łączy ich główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. W PKO BP ma bezpośrednio ponad 29% udziałów, w PKO pośrednio 33%. Prezesem połączonego banku miałby zostać Michał Krupiński, kierujący dziś PKO SA. Natomiast Zbigniew Jagiełło, obecny prezes PKO BP, miałby stanąć na czele Rady Nadzorczej, której kompetencje zostałyby rozszerzone. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. No i być może Państwa interesuje jeszcze prognoza. Dzisiaj będą chmury, będzie deszcz, będzie deszcz ze śniegiem nad morzem, a w górach śnieg. Temperatura Suwałki 3, Koszalin, Kołobrzeg, Piła, Elbląg, Ostrołęka 4, w Warszawie, Świnoujściu, Słupsku, w Grudziądzu i Chełmie 5, Częstochowa, Bielsko-Biała, Tarnobrzeg, Krosno, Legnica, Zielona, Jelenia Góra 6, Wrocław 7, a w Europie poniżej zera tylko w Moskwie minus 3 i w Reykjaviku minus 1. A potem już Londyn 5, Paryż, Amsterdam, Sztokholm, Helsinki, Kijów 6, w Berlinie i w Oslo 7, w Budapeszcie 10, w Madrycie 14, Nicea, Rzym 15, a w Lizbonie i w Atenach 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! A gdyby tak tydzień miał 8 dni, a ten 8 był dniem jak z marzeń, wsiadasz do Maserati...

Dzień dobry, Beata Michniewicz. Dzieje się w polityce, stąd nadzwyczajny polityczny komentarz w studiu Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej, tak, jeszcze nie Rzeczypospolitej, to zupełnie kto inny. Oraz przy telefonie Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, redaktor naczelny również. Witam serdecznie. Mateusz Morawiecki, wskazany na premiera przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jak panowie rozumieją sens i moment tej zmiany, Bogusław Hrabota? Czy dla mnie nie ma w tym nic nadzwyczajnego, jeżeli istnieje taki układ polityczny, w którym partia dominuje i ma większość parlamentarną, jest partią rządzącą, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, to wymiana, rekonstrukcja gabinetu i wymiana premiera jest absolutnie dopuszczalna. Nie ma potrzeby długich negocjacji z koalicjantem, to jest dość ale proste. Ale ja pytam to też w kontekście zapowiedzi, przepraszam, dokończę, zapowiedzi, że takie prawdziwe, głębsze zmiany w rządzie, o ile rzeczywiście będą głębokie, nastąpią dopiero w styczniu. Znaczy, więc pamiętajmy, że mamy, połowę grudnia, za chwilę sezon bożonarodzeniowy. Nie, Mikołajki to już były. Teraz będzie choinka. I w związku z tym jest to dla mnie dość taki dziwny model, że zaprzysięgamy rząd w dawnym składzie, tylko ze zmianą na stanowisku premiera. Myślę, że warunkiem misji Mateusza Morawieckiego będzie pełne prawo do konstrukcji gabinetu. To jest coś, co będzie warunkowało jego możliwość działania i mam wrażenie, że to ten okres między świętami a powiedzmy połową stycznia to będą długie negocjacje na temat tego, kogo on w tym gabinecie będzie chciał widzieć, na kogo stawia, kto z niego ma zniknąć. I będzie miał wolną wolę? I to będzie bardzo trudne wyzwanie. Pierwsze i pewnie najtrudniejsze, a może jedno z trudniejszych wyzwań, przed jakimi stanie. Tomasz Sakiewicz, moment zmiany. No moment był przewidywany i zapowiadany. Po pierwsze była mowa o tym, że w połowie kadencji nastąpi rekonstrukcja rządu, o tym, że może się zmienić premier. Jednak się mówiło, to nie jest jakaś nadzwyczajna informacja. Tak, ale mówiło się od lipca się mówiło, że będą zmiany w rządzie. Nieco później mówiło się, że także może to być zmiana premiera. Natomiast mam wrażenie, że mówiło się od samego początku, że Beata Szydło nie jest premierem na 4 lata. I ze względów takich wizerunkowo-politycznych postanowiłem wziąć na siebie to pierwsze uderzenie związane z najtrudniejszymi reformami, też z potężnym atakiem PR-owym. I ona to w tej roli się bardzo dobrze sprawdziła, bo przecież Beata Szydło jest lubiana i mimo ostrych ataków poparcie dla niej jest wysokie. Natomiast a teraz premier już, przepraszam, nie musi być lubiany, ponieważ nie mamy żadnej pewności, czy nie, sobie tego rodzaju pozycję zdobędzie Mateusz Morawiecki. Tego, że Beata Szydło była lubiana, nie znaczy, że Mateusz Morawiecki nie będzie lubiany, wręcz przeciwnie, jemu po prostu będzie teraz trochę łatwiej, bo nie musi się zmagać z czarnym wizerunkiem PiS-u, który był tworzony przez lata. On został już skutecznie rozmontowany jako partii, która potrafi rządzić. Natomiast Morawiecki jest takim typowym szefem korporacji, bo umie zarządzać korporacją, czyli poukłada ten rząd w zależności od sprawności zarządzania. Dlatego też nie spieszę się z tymi zmianami, bo chcę najpierw przyjrzeć się strukturze, chcę przyjrzeć się poszczególnym talentom ministrów i dopasować je do struktury. Ale myśli pan, panie redaktorze, że będzie miał wolną rękę, jeśli chodzi o konstruowanie nowego rządu? Absolutnie wolną rękę? Myślę, że całkowicie to nie. To znaczy, to jest jednak rząd w systemie partyjnym, czyli partia rządząca musi mieć wpływ i lider tej partii na kształt rządu, ale na pewno w sprawach gospodarczych będzie miał dosyć dużą swobodę, której do tej pory nie miał, bo musiał się liczyć oczywiście z opinią pani premier. Natomiast jeżeli chodzi o resorty polityczne, mi się wydaje, że tutaj jednak będzie musiał bardzo mocno konsultować z prezesem partii, z Nowogrodzką. Ja tutaj drobna polemika. Mateusz Morawiecki nie musi się niczemu przyglądać przez te 2 tygodnie, bo miał okazję uczestniczyć w tym rządzie od 2 lat i doskonale wie, kogo na co stać, jakie są aktywa, jakie są pasywa. Myślę, że to jest jednak... Ale może przyglądał się nieco innym swoim sprawom. Nie, przyglądał się wszystkiemu, jest na to dowód w postaci setek wywiadów z nim. Bardzo mocno krytykował od samego początku i tak się składa, że ja przeprowadzałem pierwszy wywiad z nim jako wicepremierem, Polskę resortową. To znaczy tą Polskę układów ministerialnych, które nie poddają się łatwiej koordynacji z perspektywy premiera. I niestety jedną z większych słabości tego rządu było to, że nie tylko utrzymała model Polski resortowej, ale wręcz go zakonserwowała. W związku z tym niewątpliwie jedną z pierwszych jego intencji będzie próba takiego przebudowania Rady Ministrów, żeby tą Polskę resortową zostawić w tyle. Jeszcze a propos jednej rzeczy, bo tutaj pojawiła się troska o to, jakie on ma poparcie, jaką popularność społeczną. No, był ostatnio sondaż Ibrisu w sprawie właśnie zaufania i okazało się, że w tym sondażu Mateusz Morawiecki wypada lepiej od Beaty Szydło, tam o 2-3 punkty, ale to jest powyżej 45% poparcia. W związku z tym nie boję się o to, że on nie przejmie tego zaufania, które miał elektorat pisowski do osoby pani premier. Zabraliście nam naszą kochaną Beatkę, to nie jest wbrew pozorom większość. Opór był bardziej, mam wrażenie, w strukturach partyjnych, nieźli w elektoracie. Elektorat przyjmie taką decyzję, ponieważ ponad wszystkim, jakbyśmy to nie oceniali, jest autorytet prezesa i to on ręczy, że ta zmiana jest właściwa. Tomasz Sakiewicz, jakie atuty ma Mateusz Morawiecki? O co chodzi? O zbudowanie innego, nieco innego obrazu Polski za granicą? Mateusz Morawiecki na pewno bardzo dobrze będzie się poruszał w tych strukturach, chociażby ze względu na biegłość w języku angielskim, co jest być może drobiazgiem, ale istotnym. Zdaje się nie tylko angielskim, ale i niemieckim z tego, co słyszałem. Natomiast oczywiście znajomość języków, znajomość ludzi jest bardzo cenna, ale nie jest to najważniejsza sprawa. Najważniejsza jest umiejętność zarządzania korporacją, sprawami gospodarczymi. I proszę zobaczyć, że on już taki linię, którą przeprowadził, łącząc Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, w tej chwili będzie miał dużo większe pole do działania, czyli będzie mógł instytucjonalnie wspierać procesy gospodarcze, będzie mógł kierować strumienie pieniędzy tam, gdzie będzie wola rządu. Tutaj przede wszystkim chodzi o infrastrukturę, bo tu rzeczywiście były problemy ze współpracą między rozwojem a infrastrukturą. No, będzie miał dużo, dużo większe pole do działania, więc ten problem znika. Może to rzeczywiście jeszcze dodatkowo zwiększyć polski wzrost gospodarczy. Druga sprawa to rozmowy z finansistami w Unii. No, on jest dla nich autentycznym partnerem, powiedziałbym, nad większością z nich ma wręcz przewagę, ponieważ bardzo wielu ekonomistów unijnych są tak samo politycy, jak i w Polsce. Natomiast on, oprócz tego, że stał się politykiem, no to jest finansistą. I ostatnia rzecz, najważniejsza być może, o której się najmniej mówi, a być może ona jest w ogóle kluczem do całej sprawy, otóż poparcie tych największych funduszy międzynarodowych. Otóż Morawiecki jest partnerem dla takich funduszy jak JP Morgan, wielkich funduszy emerytalnych amerykańskich, które bardzo chcą inwestować w Polsce, no ale szukają tu kogoś, kto by mówił ich językiem, rozumiał ich potrzeby. One szukają przede wszystkim bezpiecznego miejsca, czyli chcą obliczalnego pod tym względem polityka ekonomisty. No tak samo naszym rynkiem się bardzo mocno chińskie fundusze interesują. Musimy kończyć. Chciałam zapytać jeszcze najpierw Bogusław Chrobota o Beatę Szydło. Jak ona będzie zagospodarowana? Mówi się, że będzie wicepremierem do spraw społecznych i że jest otwarta na tę propozycję. Ja myślę, że stoi przed nią przede wszystkim dylemat, czy faktycznie wziąć udział w tym nowym gabinecie. Tutaj mam wątpliwości, mimo że rzekomo wczoraj wyraziła zgodę. Ale tu chodzi o kwestie ambicjonalne? W pewnym sensie tak, tym bardziej, że Beata Szydło... Ale napisała, że najważniejsza jest Polska, a nie ambicje. No i dobrze, no... Pewnie bardziej Polska niż Unia Europejska. Natomiast ona tak naprawdę naprzeciwko Mateusza Morawieckiego, zważywszy na to, co przed chwilą mówił redaktor Sakiewicz, nie ma żadnych atutów. Dlatego, że jest jej podstawowa wartość to jest to, że jest twarzą, czy była twarzą reform socjalnych w Polsce, reform społecznych. Jeśli będzie do spraw społecznych, natomiast ona nie jest kompetentna merytorycznie i to jest był mój od początku zarzut do pani premier, że jest to twarz, jest to polityk sprawny PR-owsko i tak dalej, ale kompletnie pozamerytoryczny. Ona nie jest w stanie rozmawiać z Morawieckim na temat funduszów finansowania państwa, reform gospodarczych i tak dalej, bo ma takie same niestety, kompetencje. Musimy tu skończyć tę rozmowę. Bardzo mi przykro. Nie ma kompetencji, chciałem powiedzieć. Takie są prawa zegara. Taki mamy klimat. Bogusław Chrobota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Beata, dziękuję do usłyszenia. Thank you. Cześć z kanałkiem do dziewiątej, pora na... Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Czarnoksiążnik. A w ślad za tym sygnałem w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No i musimy prawa zegara króciutko o książce, którą pan ma, która jest bardzo gruba. Książka jest bardzo gruba, ale opowiedzieć o niej można krótko. Według innego klucza, opowieści o autyzmie, John Donvan, Karen Zucker. Niezwykła książka, to nie jest jakaś popularna naukowa rozprawka, tylko znakomicie napisany reportaż o czasach sprzed 75 lat, kiedy to jeszcze nie wiedziano, co to takiego autyzm. Przez wszystkie te czasy, kiedy autyzm próbowano rozpoznać i wreszcie do naszych czasów, kiedy to autyzm stał się częścią kultury popularnej. Weźmy chociażby słynnego doktora House'a. I to jest tak, czasem wydaje mi się, że w tym świecie to brakuje ludziom empatii, a są takie momenty, w których myślę, że warto być odrobinę autystycznym, czyli mówiąc językiem psychologii czy psychiatrii, nie być osobą do końca neurotypową. I zakończę informacją o pani Muski, amerykańskiej kobiecie chorej na autyzm, która założyła stronę internetową nieistniejącego instytutu, Instytut Badań nad Neurologicznie Typowymi. Na tej stronie ostrzega przed byciem typowym neurologicznie. A więc państwu życzę, abyśmy wszyscy mieli w sobie odrobinę autyzmu. Odrobina może pomóc w stawieniu czoła światu. A na pewno po lekturze według innego klucza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz Matyszkowicz w ekspresowej relacji o książce. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie.